שומעים אותי? שבוע טוב וחג שמח, אחים שלי! אתם שומעים אותי? המוזיקה גבוהה מספיק? אל תדאגו, המוזיקה תהיה עוד יותר גבוהה. Ashara, the art of mind fucking. Genius. Thank you. substance often we come to call his child. We'll be right back. can't trust someone who thinks you're crazy. Thank you. If I had died.